إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعون بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، طبعا tunaendelea na tafsiri hii ya surat al-insan. Katika juma lililopita tulisimamia kwenye aya nambari 3. Juma lililopita tulisimamia katika aya nambari 3, na leo biidhnillahi tutaondokea kwenye aya nambari 4 ya sura hii, surat al-insan. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surat al-insan aya nambari 4, inna أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن حقيقة يعني الله سبحانه وتعالى أعتدنا للكافرين تموان لي مكافرين. أعتدنا للكافرين تموان لي مكافرين سلاسل نيرور wa aghlalan, na mapingu au yanaitwa makongwa. Wa saira, na moto wakao kwa kali kabisa, wa ukali sana. Inna a'tadna, hakika sisi tumewaandalia, lil kafirina, makafiri tumewaandalia mambo matatu: salasila, minyororo, wa aghlalan, mapingu au kwa lugha ya ya kipwani wanasema ni makongwa. Na chengine kitu cha tatu, saira. Saira ni moto ambao ni hariq, mkali wenye kuunguza. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, yukhbiru ta'ala amma arsalahu lilkafirina. Allah subhanahu wa ta'ala anakhabarisha katika yale ambayo Allah arsada, yani ameyaandaa, ameyaweka tayari kwa ajili ya waja wake makafiri, kwa maana kesho akhira. Sasa vitu hivi au maandalizi haya ni maandalizi ambayo hayana sura nzuri. Ni adhabu, minyororo ni adhabu, makongwa ni adhabu, na moto wakao mkali sana, sa'ir, ni adhabu. Na maandalizi haya yanaonekana ni kwamba hawa watu hakuna kitu chengine ambacho cha kuwalipa isipokuwa ni haya. Kundo maana Allah aka amewaandalia, na maana iko tayari kutokana na vile ambavyo Allah alivyoweka malipo ya watu wabaya, basi itakuwa ni sampuli hii. Sasa katika hali hii inaonekana maandalizi haya au Allah subhanahu wa ta'ala alivyoandaa kwa ajili ya makafiri mambo haya matatu, basi kuna namna ambayo hizi minyororo, makongwa na moto huo vitavyokuwa maandalizi yenyewe, iko namna. Yani haina maana kwamba makafiri wameandaliwa mnyororo huu hapa, mnyororo, makongwa, mapingu, haya mapingu, na huu moto. Ah, ina maana kwamba hawa makafiri watakwenda kuadhibiwa kwa vitu hivi, vitatumika hivi mnyororo, mapingu haya, pamoja na huo moto wa saa hii. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akataka kufahamisha sasa maandalizi haya yako namna gani ya vitu hivi vitatu. Akaeleza katika sura nyingi, lakini tutaangalia baadhi ya sura tatu au maeneo matatu ambayo vipi makongwa na minyororo itatumika kwa makafiri. Tukianza na aya nambari 71 mpaka 72 katika sura Ghafir. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, idhil aghlalu fi a'naqihim wasalasilu yushabun. Wakati pale ambapo itakapokuwa idhil aghlalu, mapingu sasa, mapingu yale yatakuwa katika shingo zao, yushabun, wanabururwa. Kwa hiyo hapa tunaanza kupata ala hii, kumbe hizi makongwa haya yatakuwa katika shingo zao. Naona sasa, yani ile vipi, kesi gani haya makongwa yatatumika kuadhibu vipi? Kumbe yatakuwa fi anaqihim, yatafungwa katika shingo zao, na vile vile wasalasil, na minyororo, yushabun, yushabun kwa maana watakuwa sasa wanabururwa, fil hamimi thumma fil nar yusjarun, watapelekwa katika maji ya chemkayo, kisha thumma fil nar, kisha watapelekwa katika moto, wanaunguzwa. Tafsiri hii, tafsiri ambayo ameitoa Ibn Kathir katika tafsiri yake, labda tuangalie anasemaje Allah subhanahu wa ta'ala katika maelezo ya aya hii ambayo Ibn Kathir ameitoa. Naam, katika aya nambari 171 na 72 katika sura Ghafir, aya nambari 172 katika sura Ghafir, Ibn Kathir akaifasiri aya hii kama ifuatavyo. Anasema, idhil aghlalu fi a'naqihim, pale ambapo itakapokuwa makongwa hayo au mapingu yatakuwa katika shingo zao, wasalasil na minyororo. Ai, manake ni hivi. Sasa kaifia itakuwa hivi. Mapingu na minyororo. Sasa yatakuwa aje? Anasema Ibn Kathir. Ai, ai, manake ni kwamba muttasilatun bil aghlali bi aidi zabania yushabunahum ala wujuhihim taratan ila alhamimi wa taratan ila aljahim. Ni mapingu hayo ambayo katika shingo zao yamefungwa. Sasa kumbe yataunganishwa na mikono ya azzanabi, azzabania. Azzabania ni malaika wa adhabu ambao wao special motoni. Kwa hivyo ikiunganishwa ile mikono yao, yani pingu zao katika, yani mashingo, alafu imefungwa katika mikono zabania, kwa zabania watakuwa wanawaburura. Yashabun, wanaburura. Sasa na kuaburura kwenyewe, ala ujuhihim, ni kiuso uso, sio kimgongo mgongo, kiuso uso. Na wanaburura taratan ila alhamim, wanawapeleka katika maji ya chemkayo, kisha wanawatoa pale, wanaburura. Thumma ila nar, kisha wanawapeleka katika moto. Kwa hiyo adhabu yenyewe itakuwa ni katika sampuli hiyo, yani hiyo aghlala na asalasil itakuwa katika sampuli ambayo kama alivyoandika Ibn Kathir katika tafsiri yake, akielezea aya hii nambari 71 na 72 katika Sura Ghafir. Naam. Na Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah katika tafsiri yake naye akaeleza jinsi haya mapingu ya mashingoni na minyororo itakavyokuwa kwa watu wabaya. Tukimnukuu Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, yeye anasema wa aghlalan, bimaana ya kwamba taghullu biha aidihim ila aanaqihim wa yuthakuna biha, watafungwa ni shingo zao na mikono yao. Kwa hiyo ni sampuli ya mtu kufungwa shingo, yani shingoni pingu, ndio inaitwa kongwa hilo, halafu ikachanganywa na mikono. Katika hali hii itakuwa ndio ile aghlali fi anaqihim, yani makongwa mapingu katika shingo zao, lakini kumbe itachanganywa na mikono yao. Ni aina fulani ya adhabu ambayo nafikiri kama mtu atakuwa ana picha nzuri ambazo zilikuwa nyingine si za kweli. Zamani utasikia kuna watumwa, watumwa, watumwa. Sasa wale watumwa wale wanaambiwa wanafungwa minyororo alafu na mikono yao. Kwa hiyo sasa wao wanakokotwa, sasa wanapelekwa huko wanakokwenda kuuzwa au mambo mengine. Kwa sampuli hii ni sampuli ambayo kama ambavyo alivyosema Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi katika tafsiri yake. Na aya hizi zimekuja nyingi kama nilivyosema. Mfano ukifungua katika surati Yasin, katika surati Yasin katika aya Yasin ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna ja'alna, hakika sisi tumejaalia, fi aanaqihim aghlalan, katika shingo zao tumejaalia, tumeweka makongwa hayo, na ikawa katika hali ambayo wahia ila al-adhqan, makongwa haya yanafika mpaka katika shingo zao. Kwa hiyo angalia sampuli nyingine yanaelezwa hiyo kwamba hii minyororo na haya mapingu makongwa yanatumika katika kuadhibu. Katika sampuli hii anasema Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi katika tafsiri yake anasema kwamba wahia jamu ghal, yani aqlal ni jamu ghal, ni pingu tuseme, ma yaghullu bihi al-unuq, ni ile ambayo inakwenda kufunga kufungwa katika shingo. Fa huwa lil anakh bi manzilati al-qaid lirajul, inakuwa kama mfano vile chain, kidani alichovaa mwanamme, kavaa mwanamme kidani. Sasa na hiyo hiyo aghlal ni mapingu hayo ni kama vile kidani mwanamme alovaa, kwa pingu zitakuwa sampuli ya kidani. Akasema Sheikh Saadi rahimahullah, wa hadhihi al-aghlalu, na mapingu haya, allati fil anaq, ambayo yatakuwa katika shingo zao, adhimatun, ni mapingu makubwa, wa kad wasalat ila adhqanihim, na yatafika mpaka katika videvu vyao. Sasa vikifika mapingu katika videvu vyao, itakuwa hapo ndipo ambao warufiat ruusuhum, vichwa vyao vitabidi vina fahum, viko hivi. Kwa nini? Kwa sababu hawezi kuteremsha shingo, akiteremsha shingo yake hapa chini, kichwa chini, ina maana anakumbana na ule ile pingu ambayo iko hapa. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema fahum mukmahun katika sura Yasin, ni kwamba ai rafa'u ruusihim min shiddati ghal, inabidi wainue vichwa vyao kutokana na ile ugumu na ukali wa ile pingo alofungwa hapa, inabidi anahemea juu juu. Kwa hivyo hii ndiyo sampuli ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameielezea namna gani, inna a'tadna lilkafirina aghlalan asalasila wa aghlalan wa sa'ira. Na katika sura nyingine, katika Al-Haqqa, Allah anasema kuhusu habari ya mtu ambaye atafika akhira, atajiona yuko mtupu, halaka anni sultania, yani umeangamia, umepotea ufalme wangu. Nini kinachofuatia? Allah atasema khudhuhu faghulluhu, mkamateni. Sasa mkesha kumkamata, sasa mfungeni, ndio hiyo aghlal, mapingu, mfungeni makongwa, ai ij'alu fi unqihi ghullan, ni kwamba mfungeni katika shingo zake nini, pingu hiyo. Kisha thumma aljahima sallu, mtupeni katika moto huu wa jahannam. Thumma kisha fi silsilatin dharuha 70 dhira, ni kwamba mnyororo ambao urefu wake wa dhiraa 70, mumfunge huko. Sasa mnyororo huu akauelezea Sheikh Rahman Nasasadi katika tafsiri yake, anasema min salasil jahim, ni mnyororo wa motoni, fi ghayati alharara, yani ule mnyororo waunguza, si kama mnyororo tu insach, kwamba mnyororo ule mnyororo tayari ni wa motoni, uko katika hali ya ukali wa hali ya juu, hasa mtu afungwa nayo shingoni. Kwa hivyo hizi ndizo namna ambazo alizozieleza Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba inna a'tadna, ama hakika sisi tumewaandalia, lilkafirina makafiri, salasila minyororo, wa aghlalan na makongo hayo, wa saira na moto huo ambao wenye kuunguza katika hali ambayo ya ukali wa hali ya juu. Ni mambo ambayo mwanadamu kama atakaa na kuyakumbuka, kwa kweli yanatisha, ni vitu vya kutisha, na mpaka mtu akawa haogopi asomewa ya hizi, hata hana time yoyote, aendelea tu na majidhambi yake, huyo bwana kwa kweli amekula hasara. Naam, inna a'tadna lilkafirina, hakika sisi tumewaandalia makafiri, salasila minyororo, wa aghlalan na mapingu ambayo kwa kipwani inaitwa makongwa, wa saira na vile vile tumewaandalia saira, yani moto ambao wenye kuwaka. Anasema as-sa'ir huwa al-lahab, ibn Kathir anasema ni moto ambao wenye kuwaka, wal-hariq fi nari, na wenye kuunguza katika moto wa jahannam. Naam, aya inofuatia nambari 5, Allah subhanahu wa ta'ala sasa anageuza kibao, ameshaeleza habari ya watu wabaya, hawa watapata nini. Sasa anabadilisha kibao, anakuletea habari za watu wazuri, watu wema, watapata nini na nini. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal abrara, ama hakika watu wazuri, innal abrara, ama hakika watu wazuri, au wasema watu wema, yashrabuna, watakunywa, min kasin, kinywaji, kana mizajuha, kilichochanganyika na nini, kafura, na hii kafuru. Innal abrara, ama hakika watu wema au watu wazuri, yashrabuna, kesho akhira watakunywa, min kasin, watakunywa kinywaji. Kinywaji hichi ni bila shaka itakuwa ni khamr, kama ilivyoelezewa katika tafsiri nyingi, kama mbele tutajapokuona neno kas katika lugha likielezewa kama ni kas, inakuwa ni inaun, chombo, ima glasi, jagi, sikudulia, itaitwa kas. Na kama itakuwa imeingizwa kitu sasa cha kunywa, ndiyo sasa inabeba ile maana nzima ya kas. Na ndio maana ikawa Allah subhanahu wa ta'ala akasema, innal abrara yashrabuna min kas, watakunywa watu wema min kas. Sasa ukifasiri kas kwa maana ya chombo, watakunywa chombo, kile chombo kikishakutiwa kinywaji ndio kinabeba maana ya kas. Na ndio maana hapa tukifasiri tasema, innal abrara, ama hakika watu wazuri, yashrabuna, watakunywa, min kasin, kinywaji. Kwa sababu chombo kile kishakitiwa kinywaji ndo inabeba neno la ile kasin. Watu wema hawa au watu wazuri hawa amewaeleza Sheikh Abdurrahman Nasir Sadi katika tafsiri yake, anasema hawa ni humul ladhina barrat qulubuhum, ni wale ambao nyoyo zao zimekuwa nzuri au zimekuwa njema. Barrat qulubuhum, kwa nini? Kwa sababu moyo ukishakuwa mzuri, basi ndio binadamu naye viungo vyake totally anakuwa na yeye ni mzuri. Na kama alivyosema Mtume SAW, inna fil jasadi mudghah, katika kiwiliwili kuna kipande cha nyama, idha salahat, kikitengemea kikiwa kizuri, salha aljasad kullu, mwili mzima unatengamaa unakuwa mzuri. Lakini wa idha fasadat, kikiharibika kipande hicho cha nyama katika mwili wa mwanadamu, basi fasad aljasad kullu, mwili mzima unakuwa umefasidika, umekuwa mbovu. Sasa Sheikh Sadi anasema kwamba wale al-abrara ni wale ambao barrat qulubuhum, nyoyo zao zimekuwa njema, zimekuwa nzuri, bima fiha min mahabbati llahi wa ma'rifatihi. Kwa nini? Kwa sababu ya ndani yake katika nyoyo zao yako mapenzi ya Allah. Na vile vile kuna jambo jingine la ziada, ni kwamba wanamjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu katika moyo wake kuna mapenzi ya Allah. Kwa nini? Kwa sababu anamjua Allah. Huyu anakuwa tayari moyo wake umekuwa ni mwema au mzuri. Na hawa ndio ambao walioelezewa hapa. Akasema Sheikh Abdurrahman Sadi rahimahullahu kwamba watu hawa ni watu ambao baadaye wanakuwa na al-akhlaqul jamila, tabia nzuri, fabarrat jawarihum, na viungo vyao kwa maana vinakuwa vizuri, wastaamaluha bi'amali albirri, na wanavitumia vile viungo vyao. Kwa nini? Wanavitumia kwa mambo mema. Kwa hiyo hapa walipotajwa innal abrara, yamaanisha ni watu ambao nyoyo zao zimekuwa njema, nyoyo zao nzuri. Hawa ndio ambao yashrabuna min kasin, watakunywa kinywaji, yashrabuna min ka'sin, watakunywa kinyaji, kinyaji ambacho kana mizajuha, yani kimekuwa na ile ikhtilat, kimekuwa mixed, kimechanganywa na nini, na kafur. Ahlul ilmi hapa wameifasiri hii kafur katika mfumo ambao wanasema ni kama kitu kilichokuwa cha ziada katika kinywaji. Wengine wakasema hii kafuri yenyewe kama aya mbele tulivyokuona. Lakini mtu muangalie kwanza Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema ya kwamba kuhusu hii kafuri, nafikiri hii ndio itakuwa inaleta tafsiri ya hii kinywaji. Pengesema tu watakunywa kinywaji basi yatosha. Lakini ilipokuja kwamba kana mizaju ha kafuru, kinywaji kichanganyika na kafuru. Sasa hii kafuru ni nini? Na kwa nini hiki kinywaji kichanganywe na kafuru? Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema waqad alima ma fil kafur, yani hii inajulikana katika kafur kuna kitu gani, kuna nini. Anasema minat tabridi, kuna vitu viwili katika kafuru. Kuna ile tabridi. Tabridi ni kukifanya kinywaji kiwe baridi. Kwa hiyo mfano kama mtu ana juisi yake alafu akachukua kafuru akaichanganya, basi juisi ile inakuwa sasa katika hali ya ubaridi, tabridi. Na kitu cha pili katika kafuru anasema Ibn Kathir, wa raihatun tayyiba, kwamba kuna harufu nzuri katika kafuru. Kwa hiyo kinywaji cha kesho watu watakunywa, watu wazuri, kitachanganywa na kafuru ili kipate ubaridi na ili vile vile kipate harufu nzuri, ili iwe ni kitu ambacho mtu anakunywa katika ladha ya hali ya juu kabisa. Na hii ndiyo tafsiri ambayo aliyotoa Ibn Kathir. Ama Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah yeye akaifasiri kwa zaidi na zaidi ya mtafsiri hizi, ingawaje zafanana, lakini Sheikh Abraham Saadi rahimahullah akasema ya kwamba hii yashrabuna min kasim ay sharabun ladhidhun, ni kinywaji chenye ladha, min khamrin, cha ulevi, kad muzija ay khulita bikafur, lakini ulevi huo umechanganywa na kafuru. Kwa hiyo Sheikh Saadi moja kwa moja akasema hichi kinywaji yashrabuna min kasim ni ulevi, lakini utachanganywa na nini, na kafuru. Akasema Sheikh Saadi rahimahullah lengo la kuchanganywa ni liibaridahu, ili kukifanya kile kinywaji, yani hiyo khamr, iwe katika hali ambayo ya ubaridi. Na wayuksiru hiddatihi, na ili iweze kafuru ile kukata makali ya ule ulevi. Bimaana ya kwamba ulevi kama utakuwa ulevi tu watakunywa, basi watakuwa na kunywa kitu ambacho kilichokuwa kiko konku wanasema eh? Lakini ikitiwa kafuru kama unaidilute. Ni kama mfano leo ukienda katika mabaa haya ulevi unauzwa mbali, chupa hili na bei zinakuwa kubwa kabisa, lakini pembeni kuna club soda, maji tu ya kawaida. Kwa hiyo wanywaji halafu anachukua na ile club soda, sasa ndio anapata ile ladha ile, anakunywa huyo mwenyewe. Hii sawa. Leo noma kachanganya hii na hii. Sasa hii ndio mantiki iliyokuweko ya kwamba kinywaji kitachanganywa na kafuru ili ile kinywaji kiwe katika hali ya ubaridi, na vile vile iondokane na ule ukali uliokuweko ndani. Yaani kama kafuru inakwenda kuidilute ule ukali ambao uko katika chupa hizo. Na hivi ndivyo ambavyo alivyoandika Sheikh Abdurrahman Saadi katika tafsiri yake, na anasema kadi salima. Ukiangalia kafur imesalimika min kulli mukaddiri wa munkhiri, kila jambo ambalo lilikuwa ni la kuichafua kafuru, basi inakuwa haiwezekani kuichafua, inabakia vile vile katika uhali wake. Kila ukitaka kuifanyia usanii kafuri inakataa. Na ndio maana ikawa Allah akachagua hii kafuru ili kuweza kuipalaza kinywaji kile na kukiuka katika hali ya ubaridi. Hakuna kafuru iliyokuwa fake. Ikawa mtu kachanganya kafuru, ikawa bado ile kinywaji kiko katika hali ya ujoto. Kwa ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema innal abrara, ama hakika watu wazuri, watu wema, yashrabuna, watakunywa, min kaasin, kinywaji, kana mizajuha, kilichochanganyika kafur na kafur, kama ambavyo ilivyokuwa imeelezewa. Aya nambari 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ainan, ni mto, ainan ni mto, yashrabu biha, watakunywa, ibadullah, waja wa Allah, yufajirunaha, watautiririsha mti huo, mto huo, tafjira, kwa namna yoyote ile ambao wao watataka kuutiririsha. Ainan ni mto, yashrabu biha, wataunywa. Sasa mto huu ni mto ambao tafsiri zimekuja mbili au tatu. Wengine wafasirina wanasema ainan ni mto kwa maana ile ile kafuru, ile ile kafuru. Wengine wakasema ainan yani ni mto ambao kama vile kafuru. Mfano Ibn Kathir anasema katika tafsiri yake, anasema ba'dhum qala ba'dhum, wamesema baadhi yao, hadha sharabu, kinywaji hiki, fi tayyibihi, katika ule uzuri wake, kal kafur, kama kafur. Kwa wakasema hii itakuwa ni kama kafuru, ni mto lakini mto huu kama kafuru. Wakala baadhuhum, na wengine wakasema ni huwa min aini kafur, ni huu mto itakuwa ni mto wa kafur. Huu mto aina ni yashrabu biha ibadullah, ni mto wa sawa kafur. Wengine wakasema ni kitu tu ambacho kita mto lakini utafanana kama na kafuru. Hizi ni tafsiri ambazo zimekuja kufasiri mto huu. Aina ni mto ambao yashrabu biha, wataunywa, ibadullah, waja wa Allah, yufajirunaha, watautiririsha, tafjira yani kwa kadiri wao wanavyoweza kuutiririsha kwa vizuri kabisa. Yufajirunaha, watautiririsha, tafjira, tafjira yani ile mtiririsho mzuri kwa kasi ambao wanavyopenda wao. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, yufajirunaha tafjira ay yatasarrafuna fiha haithu sha'u wa aina sha'u, wataustanif mto huu. Si mto unapita na maji? Sasa mtu akisema mimi nataka mto huu uende huku, kwa hivyo anaubadilisha sura, unakwenda huku. Akisema ya mimi nataka mto huu uende huku, yani aina sha'u na haithu sha'u, popote wapendapo na vyovyote wapendavyo, wana control ule mtu kwa kadri watavyotaka wao. Yufajiruna tafjira, akasema Ibn Kathir ni kwamba watautiririsha mto huo, min kusurihim, katika majumba yao ya kifahari, wa majalisihim, na katika majilisi zao, wa mahalihim, na vile vile katika sehemu zao mbalimbali. Na wakala mujahidi akasema yaqudunaha haithu sha, watauongoza huo mto pale ambapo wao popote wanapotaka. Wakadhalika kala Ikrima wa Qatada, maneno kama hayo. Almuhim ni kwamba mtu yuko katika kasri lake, pengine ila ghorofa. Sasa mto wapita chini itakuwaje? Basi watapewa uwezo wa kutiririsha ule mto ukenda mpaka katika sehemu wanaotaka. Nafikiri hii kama wale ambao wanafahamu masuala mambo ya ujenzi na nini, anajua bana maji inabidi iko katika kisima, sasa atapandaje huko juu? Inabidi tumike hapo nguvu za ziada, pampu hiyo isukume. Sasa kesho akhera hakutokuwa na masuala pampu, washa zima automatic, umeme yupo, TANESCO sio generator, pampu ime blow. Ni kwamba wao wenyewe tu watakuona kwamba huu mto uje juu ghorofa 20 unakuja juu zake hiyo fedha. Hivi ndivyo alipofasiri Ibn Kathir katika tafsiri yake. Ama Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah yeye akafasiri kwamba yufajiruha ibadullah tafjira anna sha'u wa kaifa sha'u, popote wapendavyo na vyovyote wapendavyo, fa insha'u sarrafuha ila albasatin az-zaharati, wakipenda mto ule basi wataupeleka katika mabustani yao ambayo yana maua. Wana bustani kubwa kabisa. Mto uko wapi? Wanausogeza mpaka katika bustani zao. Wakipenda, anasema Sheikh Abdurrahman Saad, wa ila ar-riyad an-nadharat, ni katika sehemu zile ambazo za wanasema ni sehemu za kutia macho nuru. Unakwenda mtu unahisi sasa kwamba hapa hii bwana iko view yake imekaa vizuri kabisa. Sasa wakitaka wataipeleka mto sehemu hiyo, au baina jawanibul qusur wal masakin المخروف المخزخر المخزخرفات, au watapeleka mto huo katika sehemu zao pembezoni mwa majumba yao na sehemu za maskani zao, ambazo maskani hizo ni maskani za kifahari kabisa. Almuhim, wataelekeza mto huo popote pale wapendapo. Kwa hiyo ni mto, lakini mto huu mtu akiona kwamba mimi nataka niulete chumbani kwangu katika master yangu, basi ule mto utapita mpaka katika master yake. Akiona bwana mimi nataka mto huu upite steam room, naam, mto ule utakuja. Yufajirunaha, watautiririsha huo mto kutiririka tafjira, yani katika mtiririko ambao mzuri watakaupenda wao. Hivi ndivyo mto huo, kama Allah alivyosema, ainan, ni mto yashrabu, ambao biha watakunywa ibadullah, waja wa Allah, kwa maana hawa ni watu wema. Yufajirunaha, watautiririsha tafjira, mtiririko mzuri, kwa kadri ambavyo wapendavyo. Naam, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuelezea hizi neema ambazo tutazipata hawa ibadullah al-abrar, je, kuna sababu gani au walifanyeje mpaka wakafikia katika hali hii ya kupewa neema hii? Kwa hivyo aya inafuatia Allah sasa anaelezea zile sababu zilizowapelekea katika hali hiyo. Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba watu hawa walikuwa na sifa hizi. Ya kwanza, yufuna binadhari, yufuna binadhari, kwa maana kwamba walikuwa wanatimiza wajibu. Kila binadamu ana wajibu wake hapa amewekewa na Allah, kwa hiyo wanatimiza wajibu. Hii ni sifa ya kwanza, yufuna binadhari, walikuwa watu hawa wanatimiza wajibu. Kutimiza wajibu hapa neno limekuja nadhar, kwa Kiswahili nadhiri. Sasa mtu asije akafasiri akasema wanatimiza nadhiri. Hii sio tafsiri iliyokusudiwa hapa, akawa tu kaona nadhiri, nadhar kaa nadhiri. Tafsiri yake wafasiri na wote wamefasiri mfano Ibn Kathir rahimahullah, anasema yufuna bin nadhri, bimaana ya kwamba yata'abaduna lillahi fima aujabahu alayhim min fi'li ta'ati alwajibah bi asli shir'a wama aujabuhu ala anfusihim bitariqi an-nadhr. Ni wale watu ambao walokuwa watekeleza yale ya wajibu katika mambo ya toa ambao Allah amewajibisha, mfano kuswali ni jambo la wajibu, kwa mtu atekeleza kuswali. Kufunga ni jambo la wajibu, anatekeleza mtu kufunga. Ana uwezo wa kutoa zaka, ana almuhimu ni kwamba anatekeleza ule wajibu wake. Hawa ndio yufuna bin nadhr. Lakini katika jambo jingine, mtu anaweza akajiwajibishia jambo nafsi yake ambalo si katika yale yaliyowajibishiwa na Allah. Ikiwa mfano mtu atasema hivi kwamba mimi nikipata mtoto wa kiume basi nitachinja ng'ombe 7. Kumbe sasa unajiwajibishia jambo, hukuwa na ulazima kuchinja ng'ombe 7, lakini unajiwajibishia. Sasa hii inaitwa nadhiri. Ukiweka nadhiri, ina maana umejiwajibishia jambo. Mimi kifanya fulani nitafanya hivi, basi hiyo ni nadhiri. Na nadhiri ziko za sampuli. Kuna nadhiri ya taa, kuna nadhiri ya maasi, kuna nadhiri mubaha, kuna nadhiri. Almuhimu wanazuoni wa fikihi wameichambua hii nadhiri. Kwa hiyo nadhiri kwamba unaposema jambo fulani nitafanya hivi, nikipata hivi, nikikosa hivi nitafanya hivi, tayari umejiwajibishia. Kwa hivyo nadhiri ikaingizwa katika wajibu. Kivipi? Mtu anasema bwana, mimi inabidi lazima nitimize nadhiri. Kwa nini? Kwa sababu ni wajibu mmejiwajibishia. Sasa huyu mtu huyu ndo anaambiwa kwamba yufuna bin nadhiri, kwamba ametimiza wajibu alijiwajibishia yeye. Lakini hii isije kafahamika kwamba yufuna bin nadhiri basi hawa ni wale wanaotimiza nadhiri. Ni wale wanaotimiza wajibu wao, ima wajibu kwa Allah au wajibu waliojiwekea wao wenyewe, ambao ndio tafsiri yake inakuja kwa maana ya nadhiri. Na hata Sheikh Ibrahim As-Sa'di rahimahullah akasema yufuna bin nadhri ay bima alzamu bihi anfusuhum lillahi minan nudhur wal muahadat. Ni katika wale watu ambao walokuwa wamejilazimishia wao wenyewe kwa mambo ya Allah, miongoni mwa nadhiri. Lakini vile vile Sheikh Saadi rahimahullah akasema na wanatimiza wajibu katika mambo wamejilazimishia ya ahadi mbalimbali. Mimi bwana natoa ahadi nitafanya mje. Sasa kwa mujibu wa tafsiri ya Sheikh Saadi rahimahullah, basi ile ahadi ni wajibu na unaitimiza. Sasa hawa ndio wanaambiwa yufuna bin nadhri, ni wale ambao wanaotimiza wajibu. Akasema Ibn Kathir katika tafsiri yake ya kwamba amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya iko katika Bukhari ya Bibi Aisha, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, yeyote mwenye kuweka nadhiri ya kumtii Allah basi na amtii Allah. Lakini wa man nadhara, na yeyote mwenye kuweka nadhiri an ya'si Allah, an ya'si Allah, kumaasi Allah, fala ya'si asimaasi. Kwa inakuja katika ncha mbili. Ncha ya kwanza, ukiweka nadhiri kwa ajili ya jambo la Allah, kumtii Allah, itekeleza ni wajibu. Lakini ukiweka nadhiri kwa ajili ya kumuasi Allah, Mtume anasema usitekeleze. Baadaye tu ahlul ilm wakatofautiana, je, ikiwa kama mtu hakutekeleza nadhiri hii inabidi afanye kafara? Kwa sababu huu ni mlango wa kifikii, mtu mwenye kuvunja nadhiri inabidi afanye kafara. Je, umetewa nadhiri kwamba mimi nikifanya jambo fulani au nikipata jambo fulani nitakunywa pombe mpaka nitambae? na kweli umebahatika bwana, umepata. Haya sasa, utakunywa pombe? Pombe ni kumuasi Allah. Sasa Mtume anasema kama umeweka nadhiri jambo la kumuasi Allah, basi usimuasi Allah. Lakini kama nadhiri umeweka kwamba mimi nipata jambo fulani, nitafunga siku tatu mfululizo, basi naam, timiza nadhiri yako. Yufuna bin nadhiri, hawa ni wale ambao wanotimiza wajibu wa mambo mbalimbali ya Allah, na hata zile mambo ya wajibu waliojiwekea wao katika nadhiri. Yufuna bin nadhiri wa yakhafuna yawman, na wanaiogopa siku ambayo kana sharruhu, shari yake mustatira, kwa maana itaenea. Wa yakhafuna yawman, na wanaiogopa siku kana sharruhu, siku ambayo shari yake mustatira, bimaana mustatira ni yenye kuenea, kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, amefasiri Abdullah bin Abbas, mustatira kwa maana fashian, fashian, neno fashian yani kuenea. Mfano Mtume anasema ifshu salam, ifshu salam, enezeni salam. Kwa hiyo shari ya siku ya kiyama itakuwa mustatiran, bimaana fashian, itaenea. Katika tafsiri nyingine amesema Ibn Kathir katika tafsiri yake, ai muntashirun amun ala nasi illa man rahima Allah, illa man rahima. Ni aya yani shari hii itakuwa muntashirun amu ila nasi, itawaenea watu wote, ila wale Allah mwenyewe atakuwa amewafanya nini, amewarehemu. Wayakhafuna yawman, na wanayogopa siku ambayo kana sharruhu, shari yake itakuwa mustatira, ni shari yenye kuenea. Hii ni sifa ambayo imetajwa katika aya nambari 7